राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 9 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि संत विशुद्ध मिले परिते ही चेतमयी राम कृपा कर जेही। ऐसे विशुद्ध संतों के लक्षण क्या है, हम कैसे समझें कि संत विशुद्ध है, इसकी पहचान क्या है। तो संत अपने छिपे रहते हैं, वास्तविक प्रकट नहीं करते। तो संसार में इसकी अल्प बुद्धि है जिसे वास्तव में ध्यान नहीं पाते। इस वास्ते आपसे कहना है कि उनके लक्षणों का मतलब बताइए, जैसे खुद रखते हैं विशुद्ध संतों में पूरे देश को हम प्रकट कर दिए, हम जान सकें। तो भाई हम तो ऐसा नहीं मानते कि मैं संतों को जानता हूं। संतों को जानना मामूली बात नहीं है। संतों में से मैं कहा है, संतों की गत रामदास जग से लखियन जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था। तो बाहर तो संसार के समान ही रहते हैं, भीतर से उल्टे होते, तो भीतर के उल्टे भाव तो हम कैसे जाने। सच्ची बात हम नहीं पहचान सकते। एक बात है, जिनके संग से हमारे को लाभ होता है वो हमारे लिए संत है। संत कहाँ तक है, कितने तक पहुंचे हैं, इसको हम परीक्षा नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। अपने आप हम समझ सकते हैं, जो हमारे को लाभ होता है उसे हम अटकल लगा सकते हैं। तो ऐसे साधक भी हो सकते हैं, संत भी हो सकते हैं। तो इनमें तो फर्क होता है, एक साधक होते हैं, एक संत सिद्ध पुरुष होते हैं, और एक साधारण पंडित होते हैं और कथा करते हैं। उन दोनों में तो फर्क होता है, पर संत होते हैं वो संत कहाँ तक संत है, कितने दर्जे के तो पहुंचे हुए हैं, इसकी परीक्षा हम नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। जैसे भगवान अवतार लेकर आते हैं तो भगवान को हम कैसे समझे। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है तो वे साधारण मनुष्य की तरह ही कार्य करते हैं, तो कैसे समझे जाएंगे कि भगवान है। तो भगवान और भगवान के प्यारे भक्त, इनका पहचानना बड़ा कठिन है। इसीलिए महाराज वाल्मीकि जी ने कहा है, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत गुरु चंदन। भक्तों के हृदय में चंद्रमा रूप से आप विराजमान है, आपको आपकी कृपा से ही जान दे। सो जाने जे देव जनाई, जिसको आप जना देते हो वही जानता है और नहीं जान सकते। ऐसे भक्तों की बात है, उसे हम जान नहीं सकते, परंतु हम अपनों को जान सकते हैं, हम अपने को विचार कर सकते हैं। तो वो अपना विचार है। इसमें एक आपको कथा सुनाऊं, मैंने सुनी हुई है, वो मैंने सुनी है, वो बताता हूं। एक राजा थे, वो राज्य करते थे, तो अवस्था छोटी थी, जवान थे, राजगद्दी बैठे थे, थोड़े वर्ष हुए राजगद्दी बैठे हुए राज करते हुए। तो एक दिन उस राजा के मन में आई कि मैं प्रजा को देखूं और प्रजा से पूछूं कि राज्य किसका बढ़िया हुआ। तो जो अपने राज्य में बड़े बूढ़े बूढ़े सज्जन थे उनको याद किया, उनको बुलाए, उनको इकट्ठे कर कहा कि आप ये बात बताओ कि हमारा राज्य ठीक है, हमारे पिताजी का राज्य ठीक है, अथवा हमारे दादाजी का राज्य ठीक रहा। आप बूढ़े हो, तीनों राज्य आपने देखे, मेरे दादाजी का राज्य भी देखा, मेरे पिताजी का राज्य भी देखा और मेरा भी राज्य देखा, तो इसमें श्रेष्ठ राजा कौन हुए ये बात बताओ। तो सब चुप रहे। अब दादाजी का ठीक था, पिताजी का ठीक, आपका ठीक नहीं, दादाजी का ठीक नहीं, किस तरह बताओ भाई राजा है कि हमारे पिताजी निंदा करते हो, दादाजी की निंदा करते हो। तो बहुत से चुप रहे। तो एक वृद्ध सज्जन थे चतुर, वो बोले कि अंदाजा हमारे लिए तो सब राजा हुए, अच्छे हुए, हमारे तो पूजनीय आदरणीय हुए, हम तो आपकी प्रजा है, हम आपकी बात को क्या समझें, क्या बतावें, आप मेरी बात पूछो तो मैं मेरी बात बता सकता हूं, और मैं जानता नहीं आप लोगों की परीक्षा कौन करे। तो कहा अच्छा तुम अपनी बात बताओ। तो कि महाराज आपके दादाजी का राज्य था, उस समय में बड़ा जवान था, वो शरीर में बल था, वो कुश्ती और लाठी चलाना समय सीखा हुआ था, जानता था। तो एक दिन मेरे पास में लाठी थी, लाठी लिए हुए मैं दूसरे गांव जा रहा था। तो जाते जाते मैंने सुना ये कोई स्त्री रो रही है, अकेली ऐसी स्त्री। तो मैंने देखा भाई स्त्री क्यों रो रही है, आवाज देखी भाई स्त्री की आवाज है। तो मैं गया वहां पर, स्त्रियों के पुरुषों की आवाज में फर्क होता है, ये षडज है ना, सारे गम पद हमेशा ये षडज स्वर नहीं होता, स्त्री हो गई पंचम स्वर होता है। तो वो पहचान में आ जा स्त्री की आवाज है, पुरुष की आवाज है। तो उस आवाज गए सहारे में चले गए तो एक टीबे पर बैठी हुई स्त्री रो रही थी। तो मैं चला गया पास में, मैं उठा थी वो डर गई, लाठी लिए था, मैं जवान आदमी था तो डर गई। तो मेरे को बहन तो डर मत थी, मेरी तो बहन है बेटी है, तो मेरे डर मत थी, तो रो क्यों रही है ये मेरे को बता। तो उसने कहा कि मैं अपने पीहर से सासरे जा रही थी, हमारी एक गाड़ी थी बैलों की, उसके ऊपर वो ठीक बैली बनाई हुई थी मानो लकड़ीदार, ऊपर सफेद चादर दे करके ऐसी सुंदर बनाई हुई थी, उसके भीतर में बैठी थी। दो चार हमारे ऊंट थे साथ में, ऐसे बड़े लवाजमे के साथ आदर के साथ मैं अपने ससुराल जा रही थी। ऐसी अवस्था में डाकू आ गए, तो डाकुओं के साथ में लड़ाई हो गई, वे लूटने लगे, आपस में मारामारी होने लगी। तो मैंने देखा कि भाई मेरी बारी आ जाए तो मैं चट बैली से उतर करके मैं चली गई जंगल में। अब जंगल में चली गई भयभीत होकर के, और उन्होंने लड़ाई क्या हुआ क्या नहीं वो तो मेरे को पता नहीं, मैं जंगल में घूम गई हूँ, मैं नहीं जानती कि मेरा ससुराल कितना दूर है, पीहर कितना दूर है, कैसे है मेरे को पता नहीं। तो मैं जैसे यहाँ आ गई तो मैं तो छोटी, मेरे कोई चोट नहीं लगी, कोई मेरे को से पकड़ा नहीं, अब रो रही हूँ। तो पूछा कि भाई तू ये बता तेरा ससुराल है, तेरे ससुर का नाम क्या है, गांव तेरा कौन सा है। तो उसने लिखकर उन्होंने लिख करके बता दिया, गांव नाम बता दिया, ससुर का नाम बता दिया, तो कहते तो मैं जानता हूँ, मैं तेरे को पहुंचा दूंगा, तो डर मत। बड़ा धीरज दिया, जैसे अपने पुत्री को पिता कहता है, इस तरह से कहा, भाई तू चिंता मत कर, मैं जानता हूँ तेरे घर मैं पहुंचा दूं, तो चाल मेरे साथ में। तो मैं उनके साथ हो गई, और ससुराल वाले, मेरे ससुराल वाले चिंता में थे कि बहू का क्या हुआ, और तो सब किसी लाठी ले, किसी लगे, किसी लूट दिया, किसी ठीक हुआ, किसी बैठे, पर बहू को क्या हुआ। बहू के गहना पहने हुए थे बहुत से, शायद गहनों के लोभ से मार दिया हो और वो लूट ले गए हो, क्या हुआ अब क्या करे, ऐसे चिंता कर रहे थे। तो रात्रि में मैं पहुंचा हुआ, तो वह पहुंचा तो बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए कि हमारी बहू आ गई। तो वो तो घर में चली गई, मैं बाहर आदमी के पास बैठा कि क्या बात हुई। तो मैंने सब बात बता दी कि मैं तो दूसरे गांव से आ रहा था, आवाज रोने की सुनी तो मैं इधर चला गया, ये बाई रो रही थी वह, तो मैं जा, भाई तो रो मत, तेरे कहाँ जाना है, कैसा है, तेरे गांव कैसा है, बता दिया इसने। इसी तरह से मैं लेकर के आ गया। मैं आपके आपको जानता हूँ, ससुर को कहा कि मैं जानता हूँ, सुना हुआ है, इस वास्ते नाम से मैं जान ले आया। तो वे बड़े राजी हुए। भीतर में गई तो उनके सास आदि ने पूछा कि बहू बोलो कैसे हुआ। तो वो कहते मैं बड़ी दुखी हो गई, वो लड़ाई में मैं भाग गई वहां से, कि मारपीट हो जाएगी, जंगल में भाग गई, वे लड़ाई में लगे रहे, ना मेरे वालों ने देखा और ना डाकुओं ने देखा, मैं तो जंगल में चली गई। अब उनका क्या हुआ क्या नहीं, मैं चली गई। अब चली तो गई, पर हमारे को पता नहीं कि हमारा ससुराल किधर है, हमारा पीहर किधर है, दूर हूँ नजीक हूँ पता नहीं। तो एक जगह मैं रो रही थी बैठी, अब क्या करूँ, रात कहाँ जाऊँ मैं, किससे पूछूं। तो ये भाई आ गए, महाराज इतना प्यार से इसने कहा जैसे वो बेटी का लाड करे, जो मेरा लाड किया, पुत्री की तरह मेरे को मान करके यहाँ तक मेरे को पहुंचा दिया। अब वो बात बाहर भी कही, भीतर भी ऐसी बात हुई। तो वे लोग 500-700 रुपया देने लगे कि तुमने अच्छा काम किया, ये रुपया ले लो। तो मैंने कहा मैं रुपयों के वास्ते काम नहीं किया है, मैंने तो एक अपने कर्तव्य का पालन किया, किसी दीन दुखिया की सहायता हो जाए बड़ी अच्छी बात है, मैं रुपया नहीं ले रहा, रुपया लगे मैं काम किया ही नहीं। तो देने लगे, मैंने नहीं लिया। मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि किसी एक प्राणी की मेरे द्वारा सेवा हो गई, ऐसे मेरी प्रसन्नता रही। ऐसे होते होते हमारे काम चलता रहा, चलते चलते आपके दादाजी शांत हो गए, फिर आपके पिताजी का राज्य हुआ, उसमें बड़ा ठीक रहा। तो ऐसे समय में मेरे कुछ घाटा लग गया, पैसे पास में नहीं रहे, तो बेचारा मन में कि देखो उस दिन तेने अपनी बड़ाई के भूखे ने उसको 5,000 रुपया देते थे वो भी ले लिया, उस लेने में क्या हर्ज था, पर रुपया लिया नहीं मैंने, और राष्ट्र रुपया तो नहीं लिया नहीं लिया। और वो रो रही थी, अब वो तो डाकू से डरती रो ही रही थी, एक थप्पड़ लगा था तो वो गहना सब दे देती, और सब गहना दे देती तो आज मेरी ये दशा क्यों होती, अगर धन मिल जाता, अब घाटा लग गया, दुख पा रहे हैं, ये मैंने गलती करी, ऐसे मन में आने लगी। ऐसे होते होते महाराज आपका राज्य होगा। तो मेरे मन में विचार आया कि देखो तेने वाह वाह के भूखे होकर के धन भी छोड़ दिया, अगर उसे थोड़ा पकड़ कर मारता, अपनी लुगाई बना लेता, तो आज वो सेवा भी करती वृद्धावस्था में, और धन भी आ जाता, गहना भी काफी था। परंतु क्या करे, वो चूक गए, समय चूक भी, फिर क्या बात है, वो तो चूक गया। ऐसी मन में आने लगी। तो महाराज मैं तो मेरे मन की बात बता दी, आपका राज्य कैसा है, पिताजी का दादाजी का कैसा है, मैं क्या जानू इस वृद्ध में, आप बड़े आदमी, हम आपके साधारण प्रजा। राजा बड़ी खुश हुई, बड़ी चतुराई से बात कही, यथा राजा तथा प्रजा। तो दादाजी का राजा है सर, पिताजी का आपका राज्य है सर। इसी तरह से हम संतों को पहचाने, तो अब संतों को कैसे पहचाने, तो अपनी पहचान हम बता सकते हैं कि जिन संतों की बातें सुनने पर हमारे क्या असर पड़ता है, जिनके दर्शन से, स्पर्श से, भाषण से, विचार से हमारे पर क्या असर पड़ता है, तो हम अपनी बात बता सकते हैं, संतों की बात हम नहीं बता सकते। संत कौन, कैसे हैं, कितने दर्जे के हैं, इसका हमारे क्या पता, हम क्या जाने इस बात को। तो संतों की बात यह है कि उस सुनने से भगवान में श्रद्धा होती है, देवी संपत्ति के गुण आते हैं, भगवान का चिंतन होता है, देवी संपत्ति आती है। आज संपत्ति झूठ कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, ये मिटते हैं। मदिरा है, मांस है आदि, मछली आदि, अंडा आदि, ये खाना छूट जाता है, जिससे हमारा जीवन निर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो हम समझे हमारा ठीक है, तो हमारे लिए वो संत है। अब वो संत कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, किस भूमिका में है, कितने दर्जे, ये हम नहीं जान सकते। ये हमारे जानने की शक्ति से बाहर की बात है, हमारे मन की बात हम कह सकते हैं। तो संतों की परीक्षा कैसे हो, तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से जो शंकाओं का समाधान हो जाए, बिना पूछे मन में विचार आता है कि ये बात पूछनी है, जानना है, हम कहते ही नहीं, उनका व्याख्यान होता है। व्याख्यान में जानूंगा आज मेरे मन की बात कह रहे हैं, मानो मेरे ही प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ऐसे बिना पूछे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। गहरी गहरी शंकाएं उसका समाधान हो जाता है, मन में शांति मिलती है और भगवान में मन लगता है, संसार से उपरति होती है, लड़ाई झगड़ा हमारा आपस का वो मिल जाता है, ऐसे हमारे पर असर पड़ता है। तो इसे हम संतों को कहते हैं, संतों को हम नहीं जानते। अब ऐसे साधक होते हैं, सरल हृदय से साधना करने वालों का भी असर पड़ता है और सिद्ध महापुरुषों का असर पड़ता है। तो ऐसे कैसे जाने कि ये सिद्ध है कि ये साधक है, ऐसा हम जान नहीं सकते। एक बार काम पड़ा तो श्री जयदयाल जी गोविंद का, जो गीता प्रेस के उत्पादक, संस्थापक और संरक्षक, संवर्धक सब कुछ थे, गीता प्रेस उनका ही जमाया हुआ है। तो उनका सत्संग हो रहा था, व्याख्यान देते थे, अपने सत्संग सुना, वर्षों उनके साथ मैं रहा हूँ। तो वे कहते थे कि हम भी साधक सिद्ध को महात्मा को पहचान नहीं सकते, हम इतना तो पहचान सकते हैं ये साधु संत नहीं है, इतना तो पहचान सकते हैं, पर संतों को नहीं पहचानते। तो मैंने कहा ये तो पहचान हो गया ना, ये सिद्ध पुरुष नहीं है, पहचान लिया तो ये सिद्ध पुरुष है, पहचान हो गई आपको, तो हम पहचानते नहीं कैसे। तब बोले कि संत नहीं है, इतना तो पता लग जाता है, परंतु वे संत कहाँ तक इसका पता नहीं लगता, अच्छे हैं इतना जान लेते हैं, पर कहाँ तक ऐसा क्या पता लगे। उन्होंने एक कथा सुनाई थी, सुलभा नाम एक भिक्षु की थी, साध्वी बनी, सुलभा नाम था। वो गई है महाराज जनक के वहां पर, तो जनक ने देखा तो वह बड़ी सिद्ध थी, वो सिद्धियां जानती थी, परकाय प्रवेश भी जानती थी, हरेक के मन में जानकर मन की बात जान ली थी। तो उसने राजा जनक में प्रवेश किया उस जानने के लिए कि राजा जनक कैसे हैं, कितने तक है। तो जनक ने देखा मेरे भीतर प्रवेश हो गया, तो ये भीतर से मेरे जानती है। तो राजा बिगड़े कि तुमने ये क्यों किया, तुमने गलती करी, तुमने जाति संकर किया, वर्ण संकर किया, तुमने बड़ा दोष किया, पाप किया, जो मेरे में प्रवेश किया। कि कैसे हुआ कि वर्ण संकर ये, तुम ब्राह्मणी मैं क्षत्रिय, तो मेरे साथ तुमने भीतर में प्रवेश किया जो अच्छा नहीं किया, तुम स्त्री मैं पुरुष, ये व्यक्ति संकर हुआ, ये जाति संकर हुआ, वर्ण संकर हुआ, इस बात ये ठीक नहीं किया। तो वो कहती है कि हमने प्रवेश किया, हमने सुना था कि महाराजा जनक विदेह है, विदेह वो होता है, देह खाली जगह होती है, देह रहित होता है। तो हम साधुओं का काम है कि शून्य घर में रहते हैं, कोई मालिक हो तो वहां नहीं जाते, तुम तो मालिक बने बैठे हो, भले तुम संत कैसे हुए, तुम्हारे को विदेह कैसे कहते हैं लोग, तुम तो आप मालिक हो घर के, जिसमें हमारे बोला ना दे रहे हो। तो शिव जी का कि सुलभा की दृष्टि में तो जनक फैल हो गए, जनक की दृष्टि से सुलभा फैल हो गई, अब किसको माता माने बताओ, तुम्हें हमें क्यों प्रवेश किया, ये उलाना दिया, और तुम भीतर में मालिक बने बैठे हो, फिर विधेयक कैसे हो तुम? विधेयक नहीं होगी। तो इस वास्ते पता सिद्ध पुरुष भी सिद्ध पुरुष का नहीं लगा सकता, तो साधक आदमी सिद्ध पुरुष कैसे पता लगावे? क्योंकि पता लगता नहीं, तो फिर कैसे लगे कि जिनके दर्शन से ऐसी बातें हो वो लगावे। एक हमें सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा मोहनलाल जी पटवारी, तो वो मिले थे तो वो पहले आरिशवाजी थे, तो वो कहते हैं कि मैं सत्संग करता था, जाता था तो तरक्की होते हैं समाज वाले, ज्यादा शंका करने वाले शंकालु होते हैं। तो मैं देखता कि मैंने देखा कि संत कौन हो, तो संतों की मैंने विचार की, चार बातें, अच्छा चार बातें कही, उनको एक कसौटी नहीं बताई हमारे को, एक बात बताई कि मेरे विचार से मैं जाऊं जहां संतों को देखूं, तो पहले ये विचार देखता हूं कि मेरे से कुछ चाहते हैं क्या, भेंट पूजा नमस्कार आदर कुछ मेरे से चाहते हैं क्या? तो मेरे से चाहते हैं तो मेरे को क्या निहाल करेंगे? जो मेरे को चाहते हैं, मैं वो चाहते हैं संत है, वे भेंट चाहते हैं। इतनी उन्होंने कही थी, मैं उसमें और ज्यादा कहता हूँ कि जो तुम हमारे से भेंट पूजा चाहते हैं वो हमारे गुरु कैसे होंगे? वो तो हमारे पोता चेला हुआ, कि उनके पास धन है, धन हम चाहते तो हम धन के चेला, वे धन के मालिक, तो वे धन के मालिक हुए, धन उनका मालिक हुआ, तो वो तो पोता चेला हुआ, तो हम कैसे महात्मा माने? तो हम कैसे माने गुरु महात्मा? अब जो हमारे पूजा चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं, तो वे क्या निहाल करेंगे? कैसे मेरे को मेरा उद्धार करेंगे? एक बात। दूसरी बात, मैं देखता हूं कि उनके संग करने में हमारे आचरण शुद्ध होते हैं, हमारा व्यवहार शुद्ध होता है, हमारे मन में शांति मिलती है, जिनके पास बैठने से अशांति दूर होती है, जिनके दर्शन करने से मन की हलचल मिटती है, ऐसा आता तो वो संत अच्छे मैं मानता हूं। दूसरी, बिना पूछे व्याख्यान से मेरे प्रश्नों का उत्तर हो जाता है, और वो उत्तर देते ठीक तरह से समाधान हो जाता है, आप साहब ही तो इस वास्ते दिवस है। तो ऐसे देकर और जो पैसा और स्त्री के आकर्षण नहीं होता उनके, न स्त्री पर आकृष्ट होते हैं न पैसों पर आकृष्ट होते हैं, ऐसा उनका विचार होता है, तो उनको मैं अच्छा मानता हूँ, उनका मैं संग करता हूँ। उन्होंने ये कसौटी बताई, तो कसौटी एक ही हुई, दोनों को दो बात नहीं है, एक ही बात है, थोड़ा थोड़ा विचारों में फर्क है। तो ऐसे ऊंचे संत है, उनको हम कैसे समझें? तो संतों की परीक्षा हम नहीं कर सकते, हम परीक्षा उनकी कर सकते हैं जो हमारे से कम पढ़े हैं, तो पढ़ाई की परीक्षा कर सकते हैं, बल में हमारे से कम बलवान है उसकी हम परीक्षा कर सकते हैं, हमारे से कम धनवान है उनको भी हम समझते हैं कि हमारे समान धन नहीं है इसके पास में, हमारे से अधिक विद्वान है तो मेरे से अधिक विद्वान की हम परीक्षा कैसे करें? अरे भाई आचार्य है उसमें आप प्रथमा परीक्षा वाला कैसे करें, वो एमए है उसके मिडिल वाला कैसे परीक्षा करेगा? तो परीक्षा इतने ही कर सकते हैं, हमारे से अधिक पढ़े हुए इतने हम परीक्षा कर सकते हैं कि हमारे को पढ़ा सकते हैं, हम उनके पास पढ़ सकते हैं, इतने परीक्षा हम कर सकते हैं। इसी तरह से सत्संग हम करें तो वे संत कहाँ तक है, कितने पहुंचे हुए हैं, किस मार्ग के हैं, ज्ञान मार्ग के हैं, भक्ति मार्ग के हैं, योग मार्ग के हैं, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, रसत योग, योग अनेक तरह के हैं, उनमें अनेक अनेक साधना अनेक तरह की होती है, तो किस साधना में कहां तक पहुंचे हुए हैं इसकी परीक्षा हम नहीं कर सकते, हम अपनी बचाव बना सकते हैं। इन सब बातों से विचारने से यही मालूम होता है कि संतों की परीक्षा हम नहीं कर सकते, हम अपना लाभ देख सकते हैं, तो हमें उनसे लाभ लेना चाहिए। तो कैसे ले लाभ? कि सत्संग करें। एक बात और सुनी है संतों से मैंने कि जहां तक बने अपने उनका संबंध न जोड़े, चेला बन जाए उनको गुरु बना ले तो संबंध जुड़ जाता है। संबंध जुड़ने पर एक विलक्षण बात है, जो हमारे हो जाते हैं ना, हम उनके हो गए वो हमारे हो गए, तो हमारे आदमी का अवगुण नहीं दिखता और हमारे नहीं होता उसका गुण नहीं दिखता। हमारे साथ खटपट हो जाए, बैर हो जाए तो उसका गुण नहीं दिखेगा, और हमारे आदमी होगा उसका अवगुण नहीं दिखेगा तो गुण अवगुण दिखेगा ही नहीं, तो संबंध न जोड़े, चेला चेली न बने। हम उनके ही सत्संग करें, जो हमारे लाभ हो वो लाभ हम लें, उसके क्या पता कैसा है। इस वास्ते संबंध जोड़ने पर आदमी बेहोश हो जाता है, समझो ना, आप ख्याल किया ना आपने, संबंध जोड़ने पर जो अपना होता है ना उसका अवगुण नहीं दिखता, खुद आदमी का अपना अवगुण नहीं दिखता, अवगुण दूसरे का दिखता है, जिसमें विरोध रहता है तो वो अवगुणों को देखता है, इसमें ये गलती है, उसमें ये गलती है, उसमें ये गलती है। जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव ये शाम प्रसादा सुविचक्षण यदा यदा मे विकृति भजन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। मेरे साथ जो शत्रुता रखते हैं, बैर रखते हैं, निंदा करते हैं, हमारी बात का काटछांट करते हैं, ऐसे पुरुष सदा जीते रहे। जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव, मेरे साथ बैर रखने वाले सदा जीता रहे। क्यों? ये शाम प्रसादा सुभिक्षणो हम, उनकी कृपा से मैं बड़ा सावधान हो जाता हूँ, मेरे को बड़ी शिक्षा मिलती है। यदा यदा मेरे विकृति भजते, जब जब मेरे विकार आते हैं मन में, गड़बड़ी आती है तो देख देख ये अवगुण तेरे में, ये अवगुण तेरे में, ये अवगुण तेरे में, ऐसा बता, गुरु भी नहीं बता सकता इतना, जो बैर रखने वाला बताता है। तो अपना सुधार चाहने वाले को तो ऐसा चाहिए कि बैर रखने वाले जीते रहे। निंदक नेडे राख ये आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबना मैल धुप जाए, तो निंदक वे वो हमारा मैल धोने वाला होता है, तो और हमारे उच्चतान करने वाला होता है, तो बैरी हमारे जीते रहे। तो बैरी है जो अवगुणों को देखा करते हैं, और अपना सज्जन होता है, मेरा पण हो जाता है तो उनके गुण देखता, उनका अवगुण नहीं देखता। इस वास्ते संबंध तो जोड़े नहीं, कई संत अच्छे हो तो, और उनका सत्संग करे, जहाँ हमारे समाधान हो ठीक तो वह करे, और नहीं जते तो वहां से चल गए, वह निंदा न करे किसी की भी। वे आदमी अच्छे नहीं है, सत्संग करने वाले लोभी है, व्याख्यान देते हैं, कथा करते हैं, लोभ रखते हैं, उनकी भी निंदा न करे, क्योंकि सत्संग करना अपने तो भगवान के गुणानुवाद सुनना है, विकास साथ अपने न करे, अंतकरण मेला होगा। किसी के भी अवगुण वर्णन करोगे तो अवगुणों के साथ संबंध हो जाएगा, गुणों का वर्णन गुणों के साथ संबंध हो जाएगा, अवगुणों का वर्णन तो अवगुणों के साथ संबंध हो जाएगा, तो हमारा पतन होगा। इस बात की निंदा किसी की न करे, वो खराब है वो खराब है, ऐसा कभी न कहे। इस बात से सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आदर करो, निंदा मत करो। अपने सत्संग से लाभ न दिखे तो जहाँ लाभ दिखे वहां चले जाओ, जिस जगह लाभ दिखता वहां से सत्संग करो। तो इस वास्ते उनकी परीक्षा हम क्यों करें, हमारे लिए लाभ दिखे वह करना चाहिए। कोई भी व्यापार करता है तो व्यापार कौन सा बढ़िया, कि जिसमें सस्ता आवे महंगा बिके पैदा हो, इससे पैदा हो वह बढ़िया पैदा है। उसमें कोयलों का व्यापार हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे पत्थर का हो, किसी चीज का, चाहे हीरे पन्ना का हो, चाहे अनाज का हो, चीज से मतलब नहीं है हमें, तो भाव से मतलब है नहीं। इस वास्ते भाव है, भावो ही विद्यते देवा, तस्मात भावो ही कारण, भाव ही देवता है और भाव से ही लाभ होता है। इस वास्ते भावग्राही जनार्दन, भगवान भी भाव भोगता है, तो भाव अच्छा जहाँ हो वहां अपना सत्संग करो। वैसा नफा वस्तु में है नहीं, नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो। भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोए, भाव बिना अगर वो भाव गिर जाता है तो मनुष्य घटा लग जाता है, और भाव अच्छा लगता है जो धनी बन जाता है। तो वो भाव तो बाजार के अधीन है और ये भाव अपने अधीन है। अपना भाव अच्छा लगना चाहिए, जहाँ कहीं सत्संग हो, कथा हो, वार्ता हो, व्याख्यान हो, अपने आदर पर सुने, उसका विचार करें, और भाव से अपने लाभ होता है। इस वास्ते उनमें अवगुण है जाए तो कहा है, कहावत आती है कि भैंस का सिंगड़ा भैंस को भारी, तू तो भले दूध की पारी। अब वो खराब है तेरे क्या मतलब, अपने तो ठीक है, तो दूध दूध लेना पड़ेगा, भैंस है तो भैंस भारी है अपने, क्या मतलब उसमें कोई समय आए तो उसके सिर लगा देगी, अपने तो गुण लीजिए कालू के नहीं छाया मैं सूर, अपने तो सत्संग करो और उसके गुण है तो बोलो और नहीं तो अपने चल दो, ना निंदा करना ना और पे फंसना ना पक्षपात करना। ये बड़ी गलती की बात होती है जो साधु है कोई ब्राह्मण है पंडित है उनके साथ हो जाके एक के पक्षपाती बन जाते हैं और दूसरे की फिर निंदा करते हैं और फिर कहते हैं हमारे स्वामी जी अच्छे हैं, हमारे पंडित जी अच्छे हैं। बीकानेर में अब भी यह पहले ऐसी थी कि वे एक एक मोहल्ला के गोदा रखते थे सांड, उन गोदों को खिला पिला तैयार करते फिर उनको लड़ाते, आप ज्ञान थोड़ा ही होगा तब तो ज्ञान थोड़ा ही होगा ऐसे करेंगे बैठे, तो इस तरह से अपने अपने पक्ष में होकर और आपस में निंदा करते हैं, कहते हमारे पंडित जी की बात सुनो, हमारे स्वामी जी की बात सुनो, हमारे वो बढ़िया है वो कहते हमारे बढ़िया है। जैसे स्त्रियां है वे कहती है कि हमारे पति परमेश्वर है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर रूप से पति को पूजन करना चाहिए। एक नंद जी ने कहा है कृष्ण जी ने एक पति की पूजा बताइए, पति का स्तोत्र बताया स्तोत्र, उसे स्तोत्र करना उसे पति की स्तुति करना नमस्कार करना ऐसा। जो पति पिता वो कहती है कि मेरे पति परमेश्वर है तो इस बार तुम भी मेरे पति को पूजो क्योंकि हमारा पति परमेश्वर है, तो दूसरी कहती है तेरा परमेश्वर मेरे भी परमेश्वर है, पति परमेश्वर था हमारे घर पर परमेश्वर है तेरे ही परमेश्वर क्यों पूजे। तो इस तरह से हमारे पंडित जी है, हमारे पंडित जी है, हमारे संत स्वामी जी है, तो हमारे स्वामी जी को मानो तुम, तो तुम्हारे स्वामी जी क्यों माने, हमारे स्वामी जी नहीं है क्या घर पर, हमारे भी है। तो आपको जिससे लाभ होता हो उसके आप संग करो, उसे आदर करो और अपने कल्याण करो, लड़ाई मत करो। ये संप्रदाय में वो कुछ लड़ाई करते हैं बहुत अनर्थ करते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं। वे समझते हैं कि हमारा संप्रदाय ऊंचा है, वो कहते हैं हमारा संप्रदाय ऊंचा है, द्वैत अद्वैत को लेकर लड़ाई करते हैं कि ये बढ़िया है वो घटिया है। अरे बढ़िया तो तुम सेवन करो, अल्लाह क्यों करते हो। एक कहानी मैंने सुनी है, कोई एक राजा थे तो उनको तत्व ज्ञान हो गया, परमात्मा का बोध हो गया। तत्व ज्ञान हुआ तो उसने देखा कि मेरे राज्य में तत्व के पुरुष जीवन मुक्त कितने गए, तो उन्होंने एक फरमान निकाला, सबके लिए खबर निकाली कि जिसको कोई बढ़िया चीज मिल जाए, उत्तम चीज मिल जाए तो क्या करे। और आदमी को कहा जो जो उत्तर दो वो लिख लाओ, किसने क्या उत्तर दिया, किसने क्या उत्तर दिया, किसने क्या उत्तर दिया। तो किसी ने कहा वो तिजोरी में रखे, उसको छिपा करके रखे, अच्छी चीज मिल जाए। किसी ने कहा कि दूसरे को भी दे, इकला ही क्यों औरों को भी लाभ हो। ऐसे कई तरह के उत्तर आए, ये उत्तर दिए। एक बढ़िया था साधारण, एक व्यापार करने वाला, अनाज का व्यापार करने वाला, तो उसको पूछा कि ऐसी बढ़िया चीज मिल जाए तो क्या करे। कहते बढ़िया चीज तो अल्लाह क्यों करे, अगर बढ़िया ही मिल गई तो अल्लाह क्यों मचावे। राजा की ये बात लगी कि ये कोई जानकार आदमी है, दूसरे क्योंकि ऐसा जानकार है तो चलो उस शेर से तो मिलेंगे। तो राजा आए तो भाई उनसे मिलेंगे, तो देखा कि राजा जी आ रहे, आप घर आ रहे हैं। तो उनसे अपने बोरा थे बोरा बिछा दिया, दाना खाली बोरा बिछा, दो चार बिछा दिया, विराजमान कर दिए। कहते ये उत्तर आपने दिया, कहा महाराज मैंने दिया, मेरा प्रश्न आपका था, किसी का प्रश्न मेरे को पता नहीं कि किसी को बढ़िया चीज मिल जाए तो बढ़िया मिल गई तो हल्ला क्यों करे, मिल गई आनंद हो गया मौज हो गई, दूसरों कहने क्या मतलब है जब बढ़िया मिल गई। तो राजा ने कहा देखो सेठ एक बात है मेरी, बातें हुई सत्संग की बातें हुई, तो सत्संग की बातें राजा बहुत राजी हुए कि जानकार ये है एक बढ़िया असाधारण व्यापारी बन दिए जानकार है। तो कहा कि देखो सेठ आप कोई बात मेरे से मांगो, आप जो चाहो से दूंगा। कि महाराज आप राजा है, मैं तो एक साधारण बढ़िया हूँ, कि तुम मांगो कुछ भी। कि मैं मांगूंगा दुआ भी, हाँ तेरे को देंगे। राजा ने देखा राज्य भी मांग लेगा तो जीवन मुक्त के हाथ में राज्य जाएगा तो प्रजा भी सुखी होगी और भी सुखी होंगे। और उनके अधिकार लोभ था नहीं, तो वो हाँ जो मांगे से दूंगा मैं। तो शेठ ने कहा देखो मेरे को तो बुलाना नहीं और आप आना नहीं, ये बात मेरे को बुलाना नहीं और आप आना नहीं, अगर आज आगे से आ गए कि ये क्या मांगा आपने। कहते क्या मांगा, कहते अपना सत्संग होती है तो अब सत्संग अगर हो गई तो मैंने अपना आना तो निषेध नहीं किया कि मैं नहीं आऊंगा, ये तो मैंने नहीं कहा। आप बुलाना मत और आप आना मत, दो ही बात मैंने कही, तो मेरे सत्संग की जरूरत हो मैं आ जाऊंगा, इसलिए तो मना है नहीं। कहते बुलाना और क्यों मना किया, कि मना इस वास्ते किया कि आप आड़े लग जाओ तो लोग मेरा पिंड नहीं छोड़ेंगे, कह राजा जी ये बात करा दो, मेरे ये काम करा दो, ये काम करा दो, मेरे आफत हो जाएगी, मैं किस किस काम करूं, यार आप बुलाओ तो ये हो जाएगी, राजा जी इसका आदर करते हैं तो इन काम करने से ठीक हमारा काम हो जाएगा, तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, फिर ये आफत हो जाएगी, मेरे फायदा क्या होगा, और मेरे को जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा, मेरे लिए मना किया नहीं। राधा ने भी बड़ा बुद्धिमान आदमी है, चला गया। तो इस तरह से संत की परीक्षा कैसे हो, तो संत पर यह है कि मेरे को तो बुलाना नहीं यार आप आना नहीं, बस यही मतलब वरदान है और मौज रहो, क्योंकि आपको चीज मिल गई, आपको जरूरत नहीं, मेरी जरूरत नहीं, मेरे को आपकी जरूरत नहीं, और आपकी जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा, मैं आप ले लूंगा, मेरी बात तो मैं खुली रखी है। तो इस तरह से संतों का क्या पता लगे, कैसे परीक्षा करे उनकी, तो संतों की परीक्षा करना कठिन है। संतों से ऊंचा हो वो परीक्षा कर सकता है, आपसे कम पढ़ा हुआ हो उसकी परीक्षा आप कर सकते हो, अधिक पढ़े हुए की आप परीक्षा क्या करोगे। तो हमारे से ऊंचे संत हो उनकी हम क्या परीक्षा करेंगे, तो उनकी परीक्षा नहीं, हम तो अपनी परीक्षा करते हैं कि हमारी शंकाओं का समाधान होता है और हमारे से कुछ नहीं चाहते हैं, और उन्हें संघ से बड़ा लाभ होता है ये देखा है, तो हमारे से कुछ हुए कोई इच्छा नहीं ऐसी जो हमारे पास चीज हो और उनको चाह ना हो, वे मांगते हो वे चाहते हो, ऐसी हमारे पास कोई चीज रही नहीं, तो हमारे से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ संघ से हमारा लाभ होता है, और वे हमारे से कुछ चाहते नहीं, कुछ सेवा भी कुछ नहीं चाहते, तो उनका संग करना चाहिए। इस तरह से संतों की महिमा नहीं जानते, संतों ने यहां तक कहा है कि भगवान की महिमा जान सकते हैं, संत की महिमा नहीं जान सकते। नाभाजी महाराज हुए उन्होंने भक्तपाल लिखा है, तो अग्रदास जी कीर्तिदास जी महाराज संत थे, उनके शिष्य थे ये, तो उनसे पूछा कि मैं भगवान का चरित्र लिखूं, लिखा कि भगवान तो क्या, भगवान का चरित्र मैं नहीं लिख सकता, तो तुम भगवान भक्तों के चरित्र देखो, तो महाराज भक्तों के चरित्र तो भगवान से ही दुर्लभ, क्योंकि भगवान की तो महिमा है वो शास्त्र और सब कहते हैं, उससे भी हम मालूम हो जाएगा, पर भक्तों का तो हमें मालूम नहीं, हम क्या लिख लिखेंगे। तो गुरु जी ने कहा कि तुम भक्तमाल लिखो, भक्त लोग तुम्हारे को आकर के हृदय में बता देंगे बात, इस तरह से भक्तमाल लिखो। तो नाभाजी ने छप्पे में भक्तमाल लिखा, ऐसी बात सुनी है हमने, तो भक्तमाल की बड़ी महिमा है, भक्तमाल की महिमा है, तो भक्तमाल के ऊपर प्रियादास जी महाराज संत हुए, उन्होंने टीका लिखी है, तो टीका कविता में लिखी, कवित्व लिखे है, और वो भी छप्पे छंदों में लिखा हुआ है नाभाजी महाराज का, तो उसका भी पता नहीं लगता। तो एक बात हमने सुनी है कि प्रियादास जी महाराज भक्तमाल की कथा करते थे, तो एक जाट आया बड़ा श्रद्धालु भक्ति प्रेमी, वो आकर बोला कि महाराज आप ऐसी भक्तमाल सुनाते हो मने बहुत अच्छी लगती है, एक भक्तमाल हमारे को लिख दो। तो तुम पढ़ा लिखा कर, पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, पढ़ना तो आता नहीं। अरे पढ़ना नहीं आता तो भक्तमाल का क्या करेगा, कि महाराज मैं पूजा करूंगा, एक भक्तमाल का पूजन करने से कितने भक्तों की पूजा हो जाएगी, इस बार एक मेरे को लिख दो। तो उन्होंने लिख दिया, दे दिया, छापा नहीं था उस समय में, तो दे दिया, तो वो सदा ही पूजा करे, परिक्रमा करे, दंडवत करे, भोग लगावे और सब तरह से पूजा करे, वो समझता है कि इतने संतों की पूजा हो गई मेरे द्वारा, कितना बढ़िया काम हुआ। जब वो मरने लगा तो देखो कबीर जी महाराज आए, देखो रैदास जी महाराज आए, देखो बड़े संत आए, संत अंत समय में सब संत प्रकट हो गए, अरे भावग्रह इतना भगवान तो भाव देखते हैं, व्यक्ति तो और देखते हैं कि पढ़ा लिखा है अपढ़ है, अरे कैसा ही हो संतों के प्रति भाव है तो संत प्रकट हो गए अंत समय में। तो इस तरह से अपना भाव होगा तो वो ज्ञान हो जाएगा। भाव से तो महाराज साधारण आदमी भी कथा करेगा तो उस कथा में भी बड़ा लाभ हो जाएगा। वो भगवान की कथा सुनेगा, वो वक्ता को थोड़े देखेगा, नन वक्त विशेष निष्प्रिय गुण क्रिया वचन विपरीत भारवी ने कराता अर्जुन में लिखा है। जब पांडव जंगल में रहते थे तो जंगल में रहते उस समय पांडवों में एक और भील था, उसको भेजा कि तुम जाओ, दुर्योधन राज्य कर रहा है, उसका राज्य कैसा है उसको देखो तुम, तो वो तो गुप्तचर में भेजा। तो वो गया, बड़ा चतुर आदमी था, सब देखा राज्य, आकर के फिर विचार कहा कि देखो ये कई दिन अगर राज्य रह गया दुर्योधन के, तो राज्य रहने पर युधिष्ठिर महाराज को भूल जाएगी, प्रजा युधिष्ठिर की बड़ी भक्त है, दुर्योधन की भक्त नहीं है, पर दुर्योधन ऐसा राज्य कर रहा है वो देखता है कि युधिष्ठिर महाराज कैसे करते थे, प्रजा के साथ कैसा बर्ताव करते थे, किस नीति से चलते थे, तो वो दुर्योधन सदा महाराज युधिष्ठिर के चरित्रों को देखकर ऐसा शुद्ध विचार कर रहा है कि जिस हुए कुछ दिन राज्य जो 14 वर्ष का वनवास है, 13 वर्ष का, 12 वर्ष वनवास, 1 अज्ञातवास, 13 वर्ष तक राज्य रहेगा तो प्रजा आपको भूल जाएगी, सब दुर्योधन की प्रजा बन जाएगी, ऐसा उसने आकर युधिष्ठिर द्वैत बने बने चले आकर के उसने कहा। इस बात को सुन वो तो चला गया। इधर महाराज को द्रौपदी कहने लगी कि आपको बैठे हुए ऐसे ही आप क्षमा अथा क्षमा में एवं निरस्त विक्रमा त्रियाय पर सुख से साधनम विहाय लक्ष्मी ते लक्ष्म कारुकम जटाधरा संजूदी पावकम। द्रौपदी बोलती है कि आप क्षमा को ही बढ़िया मानते हो तो क्षमा साधुओं का गुण है, ये राजाओं का गुण नहीं है। क्षमा राजा तो ठीक तरह से व्यर्था नीति से करता है, तो क्षमा क्षमा आप कहते हो, अरे क्षमा में वो चिराय बढ़िया सुख सदाई के लिए क्षमा को ही आप सुख का साधन मानते हो तो ये लक्ष्मीपति कर्म को आपके धनुष के ऊपर विष्णु भगवान का चिन्ह लगाया हुआ है तो इस धनुष को तो छोड़ दो और लंगोटी लेकर राख रमा कर बाबा जी पर बैठ जाओ ना, ये राजाओं का काम नहीं है, क्षमा क्षमा क्षमा राजाओं का काम नहीं है। ऐसे द्रौपदी ने महाराज बहुत कहा, कैसे आप होते हो, ये हमारी सास के प्यारे पुत्र ये नकुल और सहदेव क्या दशा हो रही है, कसा से तो विश्व के जो हाथियों की तरह चमड़ा हो गया है, बाल के सदा लाड के प्यार के रहने वाले नकुल और सहदेव मेरे सास के बड़े प्यारे पुत्र। नकुल सहदेव पर कुंती बहुत ज्यादा प्यार करती थी, अधिक स्नेह करती थी, क्योंकि इनकी माँ माद्री सती हो गई ना, तो भीमसेन अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज इतना स्नेह जितना स्नेह ये नकुल सहदेव पर लगती थी कुंती, ज्यादा राज प्यार लगती थी, ऐसा वर्णन आता है महाभारत में। तो हमारी सास के इतने प्यारे पुत्र है, इनकी दशा क्या हो रही है, ये केवल आपके काम से, आप क्षमा क्षमा करके और राज छोड़ दिया तो ऐसे हमारी दशा हो रही है, विहारे पड़े रहते हैं। और ये भीमसेन बड़े शूरवीरों को शिक्षा देते थे मल्ल युद्ध में, जिसमें कैसे आज दशा क्या हो रही है, ऐसे ही पड़े थे कुछ पूछने वाला नहीं। और अर्जुन के महाराज धनुष चलाता बाढ़ चलाता था तो बाढ़ चलाने में डोरी होती है ना, खड़े पार लगे तो यहाँ लगते थे, यहाँ डोरी लगती जिसमें हथेली जैसे यहाँ हो गया आसन पड़ के गए, ऐसे उनके ऊपर चूड़ियां है, चूड़ियां ब्रिंदला बना था ना तो चूड़ी पहरी हुई है, जैसे कोई चंद्रमा और सूर्य के ऊपर गहना आ जाए, जूम भीमसेन के ये गहने आ गए चल गए, आप फिर समय क्षमा करते हो तो ऐसे विराट में कहा था अरे यहाँ कहा, तो ऐसे द्रौपदी बोले तो उसके उत्तर में भीमसेन बोला, तो भीमसेन ने ये कहा महाराज आप ऐसे मत जानना कि स्त्री क्या कहती है, नन भक्त विशेष निष्पेह जो अच्छे पुरुष होते हैं वो वक्ता को नहीं देखते कि स्त्री कह रही है पुरुष कह रहा है, अरे कह क्या रही है स्त्री देखो आप, मत समझ रहे हैं कि द्रौपदी कह रही है, ये ठीक कह रही है बात। भीमसेन ने ऐसा जोर से कहा तो सबका सुन लिया, अब ऐसा क्या होगी 13 वर्ष में सब राज्य हो जाएगा, फिर बिल्कुल आपको कोई पूछेगा नहीं। सब साथ युधिष्ठिर ने कहा मैं सुन जानता हूं, मेरे को पता है इस बात का, जानता हूं, परंतु जब 13 वर्ष का वनवास हो गया तो 12 वर्ष का वनवास एक अज्ञातवास 13 वर्ष, तो 13 वर्ष तो मैं नहीं बोलूंगा। भीमसेन ने कहा कि महाराज दुख में थोड़े दिन भी ज्यादा हो जाते हैं, कष्ट में 13 महीना ही 13 वर्ष हो जाते हैं, 13 वर्ष हो गए कष्ट दुख पा रहे हैं। बड़ी कड़ी जवाब कही, कहते मैं अर्जुन को नकुल समझा दूंगा और तू जा युद्ध कर तेरे को राजा बना देंगे। साथ लज्जित हो गया, महाराज मेरे राज्य के लिए थोड़ा ही कह रहा हूँ, मेरे को राज्य थोड़ा लेना है, मैं तो आपकी बात कह रहा हूँ, ऐसे चुप हो गए सभी। तो युद्ध महाराज महाराज बड़े ऐसे गंभीर रहे। वहां विराट नगर में कीचक था, कीचक विराट नगर विराट राजा का साड़ा, उसकी बहन गाई हुई थी, तो कीचक बड़ा भारी बलवान था शरीर में बहुत बलवान। उसमें जब कीचक मारा गया तो दुर्योधन ने कहा है कि कीचक को मारना मामूली बात नहीं है, 4 आदमी बलवान है, एक बलदेव जी है, एक शल्य है, एक कीचक है, एक भीमसेन है। गिनती बताई कि महान बलवान ये 4 है, तो वहां भीमसेन होगा, नहीं तो कीचक को मारने वाला नहीं हो सकता। बलराम जी जैसे बलवान है, शल्य महाराज जैसे बलवान है और भीमसेन बलवान है, ऐसे कीचक बलवान है। तो दुर्योधन के ऊपर भी असर पड़ा इसका, कीचक बहुत बलवान था, तो उसने महाराज द्रौपदी को बहुत तंग किया। द्रौपदी को कहा, शैलेंद्री को अपनी बहन को कहा, तो शैलेंद्री को शैलेंद्री बड़ी होती, शैलेंद्रानन मत्स्य राज भवने घृष्टघ्न किंचंदनम, तो इसको भेजना हमारे घर पर। तो बहन को कह दिया कि तेरी नौकर है या तो हमारे घर पर भेजना। तो बहन ने कहा कि तुम जाओ हमारे भाई भाई के घर से मरियल ले आओ। द्रौपदी ने कहा मेरे को मत भेजो और किसी को भेज दो, क्या नहीं तू सामने बोलती है जाना पड़े थे लोगों। तो वो गई, गई जा क्या तो आपकी बहन ने मदिरा मंगाया है, तो भीतर आओ कभी नहीं आऊंगी, जब मेरे कहा नहीं मैं घर नहीं बनूंगी। तब महाराज उसे पीछे चल पड़ी, पीछे आई तो पीछे कीचक आया, तो कीचक के पीछे जाकर के उसे लात मारी। युधिष्ठिर महाराज और राजा विराट ये पासा खेल रहे थे, पासा खेलने का बड़ा प्रश्न था युधिष्ठिर महाराज के, तो ये कंक भट्ट बने हुए साथ ब्राह्मण कंक भट्ट एक पासा खेल रहे थे, उसमें लात मारी तो भीमसेन ने देख लिया। तो भीमसेन देखने की कीकर का वृक्ष था एक, युधिष्ठिर ने कहा अरे रसैया ये सूखा नहीं गीला तुम्हारे काम का नहीं है, जाओ जाओ। सूखी लगनी चाहिए वो कीकर को उठाकर मरू मेरे को, ना ये तुम्हारे काम का नहीं, जाओ। मैं चला गया और क्या करे वो, अब उसे युधिष्ठिर बना नहीं रहा। तो वो चिल्लाई कह जो आप गुप्त क्यों रहे, तो युधिष्ठिर माने कहा कि जो पति प्रताएं होती है अपने तेज से रक्षा कर लेती है, उसकी की सहायता की जरूरत नहीं है। खेलने में पसंद खेलने लग गए, द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ। दुख हुआ तो रात्रि के समय पहुंची, भीम रसोईया वल्लभ रसोईया बना हुआ था, वो वल्लभ नाम और रसोई बनाते थे, क्योंकि भोजन ज्यादा करता था तो रसोई में रसोईया ही बना हुआ, खूब खाएंगे मौज से, कोई मना करने वाला नहीं। इस बार रसोईया रसोई बहुत अच्छी बनाता था। तो भीमसेन के वहां सोते हुए तो रात्रि में पहुंची द्रौपदी, आधा खटखटाया, अरे द्रौपदी तू रात्रि में कैसे आ गई यार, तेरे को पता नहीं है वनवास है उसमें तू कैसे आ गई, नींद नहीं आती। तो द्रौपदी रो पड़ी और जब नींद नहीं आती, आप नींद आने की बात कहते हो, महाराजा युधिष्ठिर के सामने बड़े बड़े राजा लोग दृष्टि रखते थे कि महाराज नाराज तो नहीं है, आज वे कंक भट्ट बने हुए द्रौपदी की तरफ दृष्टि रखते हैं, ऐसी दशा महाराज राजा की है। और ये अर्जुन महाराज बाण चलाते थे, आज सूर्य पैरने के लिए है और नाश नष्ट जाने हैं। और नकुल और सहदेव हमारे सास के प्यारे पुत्र घोड़ों के और गायों के पीछे घोड़ा चलाते हैं, वो गाय चलाती, ये दशा हो रही है। और आप मल्लों को शिक्षा देते थे बड़े बड़े, आज बैठे बड़े फूल का फूल रहे हो, तो नींद नहीं आती, ये नींद आ जैसी जगह है, ऐसे कर रो पड़ी। तो आंसू पूरे भीम से लगा, तू रो मत, घबरा मत, कि कीचे जैसे मेरे पीछे पड़ा लगाता है, तो तू मेरा कहना मान। और वो कह दे कि रात्रि में जहाँ खेल होता है ना, यूं तो महाराज अर्जुन लड़कियों को नाचना गाना बजाना सिखाते हैं, तो वो जगह खाली रहती है, तुम उनके देना कर वहां तुम आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज दिन तक जी गया, सो जी गया, तू समझ खसी मर गया, अब गीतन है ही नहीं जीतो, तू समझ ले, तो जा चुपचाप उसको भेज दिया। उस दिन में कह दिया गया सो रात में आ जाओ, तो उसने देखा वो ठीक मर गया। भीमसेन वहां जाकर सो गया, अंधेरा था, प्रकाश था नहीं, उसने देखा सैया पर कौन सजा है, महाराज भुंदर लो है कि तरह हाथ रो करे, कौन है मारे को बताता, ऐसे ऐसे लड़ पड़े महाराज, पछाड़ दिया खूब, ऐसा मार कर किया ये है चोला, ये तो चोला बना दिया, माथा और हाथ और पग एक चोले में घुसा दिया था, एक चोला बना ठेला बना दिया, ठेला बना करके खम्भ के लिए दबा दिया। किसी के सौ भाई थे, वे सब ही विचार करे किसी क्या दशा हुई, तो देखा ऐसी दशा हुई, तो जाकर देखा किसी को, तो वो निकालना मशगूल हो गया थम्बे में से, फिर निकाला वो बजाने लगे, विचार किया ये क्या कारण क्या है, तो कारण की ये शैरंदी है, द्रौपदी शैरंदी बनी हुई थी, वो मेहंदी लगाती है, श्रृंगार करती है, पाथा गूंजती है, ऐसा काम करती है। उसने कहा हुआ कि मैं नौकर रहना चाहती हूँ, तो किसी के मेरे द्रौपदी के बारे में नहीं हूँ, द्रौपदी का सब काम करती थी मैं, इस वास्ते आज ऐसी आफत आ गई तो घर जाओ। संग ने पहले कह दिया कि मैं काम नहीं करूंगा, करूंगी ऐसा करूंगा कह दिया। तो वो द्रौपदी दशा हुई, तो कीचकों को पता लगा कि ये सब शैरिंद्री का काम है, नहीं तो कौन मार सके। शैरिंद्री कहते हैं मेरे पांच गंधर्व है, जो मेरे कोई छेड़ेगा तो दशा दुर्दशा होगी उनकी, कह दिया था। तो ये तो कोई गंधर्व की बात है, मनुष्य की बात है नहीं है, तो क्या करो कि क्या क्या इनका मन रह गया पीछे का द्रौपदी में, तो क्रोध द्रौपदी को क्षति कर दो, साथ ही लड़ा दो। तो जब द्रौपदी को चले कीचक को, द्रौपदी को पकड़ लिया, पकड़ लिया वो चिल्लाई में सुनाओ कि नहीं साथ ही जला दो, इसका मन रह गया तो क्षति कर दो। ले गए अब सुने भीमसेन में, तो भीमसेन वहां तो चंद्रिका में लगा प्राकार चला दी, वो किला गढ़ भागी थी, दीवाल थी, दीवाल को तोड़ कर लेने का बाहर, एक तराई थी, मशान थे, मशान के पास में एक सरोवर था, उस सरोवर जाकर के सब मिट्टी लगा लिया, मिट्टी लगाई और बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष थे उनको उखाड़ लिया, और चिल्लाट की जोर से चिल्लाया, पहाड़ पर खड़ा है, उधर वे तैयारी कर रहे हैं कीचक को भालने के लिए, सब लकड़ियां ला कर तैयार कर दिया, द्रौपदी को पकड़ बैठा देंगे, और सारे आग लगाई, पूरी आग लगाई, द्रौपदी को बैठाए, इतने में वो आए जोर से, अरे कौन है, कैसा करते हो, क्या अन्याय करते हो, ऐसा करके तार मारना शुरू किया, पटाखे मरते गए, मरते गए, फेंकते गए उस चिता में, चिता जली गई थी, वो फेंक दिया, सबको फेंक दिया, दूर भी जाकर तार भी लगाया, वहां भी वहां से जाते हुए कोई लपेट दे, ऐसे कर सब खत्म कर दिया, टीम से सब खत्म कर दिया। द्रौपदी वहां छूट गई, वो आ गई। अब द्रौपदी गांव में आती है तो सब लोग डरते हैं कि भाई इस सामने देखा तो मृत्यु हो जाएगी, किस कभी को दशा हुई, वो दशा हुई, छोटी बहू को जगाएगी, कोई मनुष्य देखता नहीं सामने, छोटी बीन की तरह हो जाती है सामने। और द्रौपदी चले गई बाबर, बात सुना तो सुनेष्णा ने सुना, जो पीछे की बहन थी उसको राजा द्रुपद ने कहा कि देखो महारानी, इसको यहाँ मत रखो, कभी मेरी दृष्टि पड़ गई तो बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। द्रौपदी का तू अच्छा चले जा, फिर बार मेरे पति की दृष्टि पड़ गई, कभी नहीं, मेरे ऐसे वे गंधर्व है अन्याय नहीं करते किसी पर ही, अगर निकाल दोगे तो कुपित हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, प्यार करता है, इस तरह से धूप दे गई तो सब किसी को खत्म कर दिया, मार दिया। यह समाचार दुर्योधन को गया तो उसने कहा कि ऐसा भगवान कोई दूसरा है नहीं, उसको कौन मार सकता है, ऐसी माँ बाप की कथा है। तो ये सब कर सब धर्म में बने हुए थे, ये वीर कम नहीं थे, सब धर्म में बने हुए। तेरा वर्ष बनवास है, युधिष्ठिर महाराज कहते मन तो भाई तेरा वर्ष के बाद ही जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे, तेरा वर्ष के बाद मांगो तो राज्य दिया नहीं, ये कथा है। यह गाड़ी तो अब समय हो गया है तो संतों की परीक्षा कैसे हो, तो इनकी परीक्षा यू होती है भाई, बलवानों की परीक्षा यू हो जाती है, आपसे आप ही संतों की परीक्षा होती है, तो उनकी परीक्षा हम नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि से बाहर की बात। नारायण नारायण नारायण नारायण।